الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة ابراهيم ونزول کے پس سورة نوح نہ دے اور دے ترتیب کی سورة رعد پس ذکر کر ربط یہ یودا دے جو سورة رعد یہ ختم کو پتاریخ دا قرآن جو منع اندو علم الكتاب اور سورة ابراهيم یہ شروع کرے پتاریخ دا قرآن کتابن انزلنا الیک لتخرج الناس دیم داو چې صورت کې د قران تعریف کړو قران عربیا حکما عربیا سوره ابراهيم کې داوی حکمت بیانې چې قران یې ولې په عربي لغت باندې نازل کړو دا دې لپاره چې لیبینا لهم چې خلق ته وضاحت شي درېم دا چې هغه سورته رات کې توکل پیغمبر ذکر کړو چې په الله باندې اعتماد کاوه سورہ ابراہیم کے بعد ټول انبیاء او توکل ذکر کړي او سلورم دا چې مخکې ویلو ما کان لرسولین ایاتیا بیاتن د اجتماعات سورہ رعد کې پیغمبر په اختیار کې نشته چې معجزه راول ابراهيم کې وایي او رسوم کې اجماع کان لنا زموږ ټولو اختیار نشته دی اناتیکم بسلطان چې تاسو له معجزې راوړو بل دا سورت رات کې مثال د حق او باطل بیان کړو کنه چې کذالک یذرب الله الحق والباطل فاما الزبدو فیذب جفا واما ما انفعو الناس فهم کسو فی الارض سورة ابراهیم کی با امی سال بیان کی پنزشتم کی مثل کلمت طیبت کشجرت طیبت بلداؤ چی سورة رعد کی اول کی ویلی واللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد سورة ابراهيم کے بعد داغی تسخیر ہوئی چلاوی دا دماغ مسخر دی طول کائنات اسمان نوزمکی نوراس پوگمیش پاورد نهرونا دا طول دماغ مسخر دی دو درشم کی باوئی دا سورة رات کی مویلیو آخر کی چقد مکر اللذین من قبلیم وصل وختم کې مخکنی قومونو پرې بو نکړیو سورہ ابراهيم په اخر کې به وایي چې وقد مکروا مکرهم عند الله مکرهم وان کان مکرهم بیا سورۃ رعد کې ویلو ولقد استهزئ برسول من قبلک 32 کې تسلیو پیغمبر لا سورہ ابراهيم کې ووي چې د استهزاء څنګه وچی پیغمبرانو پورې کړی و نن هم کې ووي فرض دوی دیوم بیا فایم په خلې او لاسونه کې خوځو هلته ویلو نو لسم آیات کې چې نو تذکر اولو الالباب سورة سورہ ابراہیم ختمی پا دی باندی چی عذاب الاغل للناس ولینذرو بی ولیعلم انما الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. بلداؤ چی سورہ رات کی تنبیحات و تنبیحات چی لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون بلقاء ربکم توقنون. او سورہ ابراہیم کی وداغی پزیں تذکیر بی ایام اللہ اخوانو قومن واقعات اللہ ویداو ذکر کے سورہ رات کی امیل 33 کی افمن و قائم علی کل نفس اللہ و ذات سے شدہ ہر چاپ سر حاضر دے. ابراہیم کی بہوئی سوار لسم کی چذالک لمن خافی خاف مقامی وخاف وعید. بلداؤں وچہ اگئی کہ اخلی دلیل و نزیات سورت رات کی ابراہیم کی با نقلی دلیل ذکر قید ابراہیم علیہ السلام نا سورت ابراہیم دعوتہ ترغیب پی تبلیغ تذکیر بی ایام اللہ ترغیب پی تبلیغ او تذکیر بی ایام اللہ. او سورت کی یو تمہید دے او سلور بابونا تقسیم دا سورت دا دے پنزو حصو تا چوالی ساتو ایتنو کی تمہید اور پسی سلور بابونا چوال باب دا تمنا ترنو لسم پوری دے تو ام باب دنو لسمنا سلی رشتم پوری دے حضر ام باب دنو سلی رشتمنا اتشتم پوری دے وصلو رم باب دا تشتمنا تراخرہ پورے دیں قلعہ سائدہ دے چی دا تمہید کی چاہتا بابونا حتا آیتونا دی دیکھ با ترغیب قرآن تا تزہید پی دنیا او دا سورت دعویٰ تذکر بی ایام اللہ پیدا تمنا اول باب دے نل سم پوری باقی کی بیا ترغیب پی تبلیغ او زجر پا محبت دنیا او نقل دا موسیٰ علیہ السلام نا یا دویم باب دنو لسم ناسا لرشتم پوری اریو پا لفظ علم علم علم سلورو اڑا بابونا مصدر دی او شروع دی پا لفظ دا علم سر دویم باب هم پا لفظ دا علم سر قدی که احوال انبیاءو او نزول عذاب دا مشرکان و اعمال با بیانی او در این باب اتشتم پوری دی اگه کی مثال دا توحید دا شرک و دا توحید اب اشارت مومنان لا صورت ممتاز دے پا لفظ دا علم او پا تذکیر بے ایام اللہ او پا ہجرت دا حاجر الله پوی په معنا دي حروف چې صدا او مراد دې زمو په اعتقاد دې کتاب انزلنا الیک دا عظیم الشان کتاب قران زکا عظیم الشان دې چې موږ نازل کړی تا ته او سلام نازل کړی دې لتخرج الناس چې توبه سیدا خلق ټول امت یوازی عربنا یوازی عجمنا یو قوم دون قومنا بلکی چوبا سی طول دنیا چیز پیغمبر نبوت عام دی طول دنیا تا ذکر الناس لفظ ذکر کو از قرآن در نزول غرض او غای بیانی چی مخی خویلیو چی عربی قرآن من عزل کو عزل تا حکمت بیانی چولی می داس نازل کو زکا چوبا سی خلق من الظلمات زدیر و تیارونا کتیاری دا عقیدی دی کتیاری دا عمل دی کتیاری دا معاشری دی کتیاری دا رسم و رواج دی تا ٹولی تیاری دی پو دنیا کی الان نوری یوی رناتا چی اوارونا دا طول دنیا دا پار کافی دا اشار دی تکی خواه چی خود مخ کی نمونگا دوتو ما اس نوی خبر پاکی دار آلا الان نوری چی حق پا دنیا کی یو دی باطل دیر حق چری دونشی که دی خواه نزکا خلق پا غلط فهمه کی پرات دی چی غیوی منگاوم حق یو او دغه خلق حق دی وی مسلمانان هنده او دسکی او دغه خلق حق دی ملاوینا حق یوی بس حق شلنی اله نور دا هډیر ګران کار دی چې خلق د تیارو نه راو باسي رڼا ته دا هډیر ګران کار دی نو وینا به اذن ربهم الله و توفیق در کئی کنا الله و مدد کئی کنا بی اذن رب ارکار خدا اللہ پا حکم سرکی خوا چوچی اللہ مدد کئی نو اگه که گران نی بیا اگه گران کارون آسان پا توفیق دخپل رب سرا پا ارادی دخپل رب سرا اس اگه نور خیچی اگه رنا صدا الى صراط العزيز الحميد په طرف دلارې دا غزاد چې غالب دې زور اور دې پارچا باندې او ستایل شوی دې نو حاجت یې نشته دې الله وي چې خلقو کس کوي نو ځان له کوي په ځان به آسان وي او کنه کوي نو په ځان به ګران وي زما او حاجت نشته العزيز الحميد الله ذکر اغا فارسی بانوی من نگر دم پاک از تسبیح شان من نگر دم پاک از تسبیح شان دا اللہ طرف نخبر کی لکا اغا اللہ وینو اللہ فارسی نوی ولکه دې ترجمانی کوي ښا او د دې معنا کوي چې العزیز الحمید سمانا چلار بل عزت وی چې خلکو زه د دې وجه نه پاک نیمه چې ګنې خلق زما پاکي بیانې نو زکه پاکي ما نه زه په خپل پاکي ما زه ذاتی پاکي ما زه د چا په پاکوالی او د چا په تعریف او د چا په حمد او ثنا نیم پاکو العزیز الحمید خلق کا سکین و زان لے کئی اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اغا حمید ذات سوک دے اللہ دے اغا ذات چی خاص اغلر اغا صدی چی پاسمان کی دی اغا سو چی پزمکہ کی دی دے مطلب خو دغه نور خو هغه رڼا څه ده هغه مسله توحید ده چې له ما په سماواته او ما په الارض چې خلق او داخله او ساته او زه تیارونه براو زه رڼا ته براشه دغه خبرې ذکر کړې ته قران تعریف چې ته خرج الناس او دا غي غرض او غایا د حکمت زده چې خلق د تیارې نه رڼا ته راوباس ناګه کوم دی هغه حکمت چې په سترګو لیدلې چې کنه قران سره خلق د تیارو نه رڼا ته راووتو نه دا خوست چی کم باز خلقو اغا عمل شروع کنو خوست بابا که اغا سرخ کارکی کنا و دا خوست کنا او دا سرخ پدی بانه ندخ کارشی پدی زردول سوکالکی دکه چار آغست نده چا دکڑه نده چا بیان کڑه نده نو خلق وسط تیارو نراناتا او دی خوست باو زید تیارو نراناتا چی کار شورو شو کار ستارٹ شو نو صلی اللہ علیہ وعزت زورن ذکر کئی اوی خلق اللہ چی اگی و تغاڑا نک دی چی نا خلق با تیارو ننو باسی رن آتا دا ہوئی تا خلق شرم ہے خلق ملامتا کئی چی تیار کینو پردو پی پرتی که ارنګی کنا کپټی ک بربندی نو تیارې په پرتدا پړدا اجته رڼا او رتر او باسه کو شرمای کنا ګورداس ظالمان ملاوی و ویل للکافرین تیدی تباشی دیدی هلاک شي هلاکت ته کافرانو لا دا عذاب سخت نه کافران سوک دي الذين يستحبون الحياه الدنيا او کسان دي چې ورکړې دي ژوند د دنیا په آخرت باندې دا ته ډیر خوږ دي نو ګورې چې دي کیسه دي موږ هم نه پوهیو انوم په کیسه خواږه لیدلې دي کنه ګورې چې دي کیسه دي چې دا خلق دي دا سملاسته آخرت پیر کړل ښا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اپا دغیم صبر نکی بلکہ منی کئی خلق دا اللہ دا دیننا سنگے منی کئی دور و طاقت خونشتا ڈنڈا و سرنشتا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا رو باسی و تا پا دی حق دین کی شکونا و شبہات و غلطے و خطائیں بس په حق خبره کې او په حق مسله کې وتا تاسو شکونه او شبهات راو باسي چې بس هغه خلق جزان مونږ کینو اولایک فی ظلال بعید دا خلق چې دی دی په هغه ګمراه کې دی چې هغه لري زاد حق نه نبی علیہ السلام ویلو قرطبی ذکر کوي چې ان اخوا فما اخاف على امتي زه چې په خپل امت یریګم دیو نقصان نه هغه سدي من الائمه المضللين هغه امامان او مشران چې خلق گمراه کوي نبی اسلامي د دینه یریګم چې نوم به دې امامانو نمبا پیدا شد بزرگانوی نمبا پیدا مشرانوی او خلق با گمراہ کئی ویسو دونان سبیل اللہ ویبون آئے وجہ خلق و لبزرونو کداغی حق دین نفرت پیدا کئی چدا مکوئے نبی علیہ السلامی دا دین دیر یاری گا ما فخپل امت باندی یبغون آئے وجہ قرطبی وی یطلبون لها زیغا و میلا کا گوالی پک پیدا کی بل پلے اڑی لی موافقت احوائهم چیز اخفل و خواہشات سرے برابر کی و وقضاء حاجاتهم واغرازهم او خپل د دنیا جتونه پی پوره کی خپل د دنیا غرضونه پی پوره کی اختر را روان دي چډيري جوړي اډيري جامي او ډيري پیسې او ډير خوراکونه دا پوره کی ځکه خلق د دین اړي کنه دی په لن را پری دي تا پواړی تا بیا خو پوشی کنه بیا خو دی کار نکی کنه دکه سی زان زره پا غزانگو کی ساتی او مشغول کئیه چو گره لانول شای پلاو او دا غلطه پا کی خکار کئی خلقو قرآن سوی وویلون دیل تبایی دا دیل حلاکت تی دیتوی زجر پا استحباب دا دنیا سران قد سورت دعوه ذکر کئی قمار سلام الرسول الا بلسان قومه اللہ ایماند لے کلے دنیا تا دا سے پیغمبر چدا غجب جدائی او دا قوم جب جدائی نا ما جو سمر لی گلی الا بلسان قومه مگر پجبا دخل قوم او صدق پار حکمت لیبین لهم چیغی تا وضاحتو کیم وضاحت خواست کولی چی دا قوم پا جبا پوئی نو چی قوم پنجابی او استاد افغانی نو پو بے کی سوے پو دو نو چی استاد پنجابی نو علوے پو کی بلی جب والا خو نشی پو کولی دادا اللہ حکمت و جہر پیغمبر راغلے گلے دے دادا اگر قوم پا جبا باندے چھ بیان و توقی وضاحت و توقی ولی غرض دلالے گلو دا پیغمبران سو التبیین او التوضیح چھ وضاحت کی بیان کی لی اللہ یفضی للکتمان چھ حق پٹ نشی دا مقصد ہوگا او دا سوال پیدا شو چې اخیری پیغمبر خو د امت په جبرانو لیږه ځکه د امت خو بشمار جبې عربیم پاکستان جمیم پاکستان پنجابیم پاکستان سکران مکرانیم پاکستان سراکیم پاکستان ها سو پاکستان وینا کار سبا گشتا دیکھو لیکن دا عربی لغتنا اسان جبا بلنشتا دا تشوالا که جدا طول امت دا عربی جبای خوا زکا ہے پدی جبا راو لیگو بل دام دا چی سمر وحی پیغمبران تا شوی دا اپا عربی که شوی دا کدا قوم جبا بے بلونو بیا پیغمبر اغیلا ترجمانی کولا وحی همیشه نو علیہ السلام نے چراو اخلی تر اخره پوری په بل جبا کې وحی نه ده شوی عربیک نو کله چې بیان یو کو په زمانه کې رضا الله شان دی او یذل الله من یشاء او یهدی من یشاء پس الله گمراه کی اوسو چوالی او هدایت کی هغه چاته چوالی ولیکن دا کار دا اللہ رستو دے مخی خبر دا دے چکل پیغمبر بیانو کی پچا خو لگی او پچا بدو لگی تچاو سر پدرکی نفرت پیدا شی بغض پیدا شی دشمنی پیدا شی ادچاو سر پدرکی منہ و محبت پیدا شی اصل خبر دا دا اللہ بیا دا سیدہ اری اول مناسب کار کئی نو چکم دلونو کی نفرت و عداوت و ناغیه گمراه کرو فیض اللہ و من یشاو او چیز چا دلونو کی محبت او الفت و ناغی تا هدایتو کو فیادی من یشاو ذکار البندل اقبل مناسبو جزا و سزا ورکلا هر بندلا د نفرت ځان له ایواز دی بدله راخه او محبت ځان له او هو العزیز الحکیم هغه ځکه دا کار کوي چې کولی شي زور اور ذات ته او هر کار کې حکمت ولې که قیامت کې بیا خلق وي چې الله د نور ته هدایت کونه موږ څه ګناه کړو ملانه بل عزت به ته وي چې تاسو پیغمبر سره دښمنی کړو عداوت هم کړو زکه مې گمراه کړې ا دې نور سره محبت کو زکه مو ته هدایت کو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ يَقِينًا مُنْغَلِقَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَخْفَلُوا دِيرُ مُعْجِزُو سَرَامُ أَوْ تَمْوِيلِو چِرَوْ بَاسَ عَقْفَ الْقَوْمُ دَغْدِيرُو تِيَرُو دَ كُفَرَ وَشِرِكْنَا وَبِيدِنَيْنَا وَدَ ظُلَمْنَا إِلَى النُّورِ دِ يَوِيرُنَا دَ إِيمَانْتَا دا دعوه دا صورت وذکرهم بی ایام اللہ او بیانو کدیتا عبرت ور کدیتا و نصیت ور کدیتا فا اغی واقعاتو دا اللہ چی تیر شوی دی پا قومنو کیم دا ایام اللہ دوڑا معنی سی دی کاغر وزی دا عذابنو دی ناغاو تیادکا کاغر وزی دا نعمتنو دی ناغاو تیادکا در دعوت طریقی دی کنه دوا چاله چې دعوت ورکاین او وګوري کله خلق ډیر نفرت کوي عذابونه بہت یاد کوي چې قومونه هلاک شي وي ګوره تاسو به هلاک کی نو به یې رې عذابونه سره او کنه قوم کې رغبت وي او مینې او انابت وي بیا او تعالی الله نعمتونه یاد کا چکړیو په خلق باندې ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور بشکا په دې دعوت کې یا په دې واقعاتو د قومونو کې لآیات ډیر نصیحتونه دي عبرتونه دي خو د هر چا د پاره نه چې دا دوه صفاتونه یې پکې لکل صبار شکور دا هغه بند د پاره چې په مصیبتونو تکلیفونو کې صبر دي او په نعمتونو کې او رحمتونو کې شکور دي دا د مؤمن صفات دي مسلمان ښا چې دی په مصیبتونو کې صبري صبرناک او په نعمتونو کې واشکر د الله شکر ادا کوي دا اصل مطلب صبر وسنګي صبر وداسي چې څومره په زبان دې مرزونه مصیبتونه او غمونه راضي کنا دا راضي دیو پاره کې خپګیږي نه چې الله زما یقین دې چې دا بل څوک نه راولي ستا طرف نه دې تیر راولي کله چې ستاسو طرف ندی نو زه په ډیر خوشاله یم زه په دې کې ستانه شکرانه یم زه په دې کې ستانه نا امید نه یم په تاسو صبر دې او چې کله نعمتونه خوشاله پیراولي رحمتونه برکتونه په ډیر کیم نو بیا عزت کوي بیا قدر کوي بیا هر وخت داغه په عبادت کې مصروف یا هر وخت هغه ته په سجده پروتي شکر سته وي اصل کې زه خبرې دي اقرار کول په نعمت الله باندې چې الله دا ستاسو نعمت زما هیڅ نشته دي دا بالکل استاد یې ارسوچي دي او بیا تعظیم هم کوي قدر هم کوي دا نعمت ښا چې الله دا ستانه نعمت ته زما کې توې پرې نه دم سپک بوته او نه ګورم او دا دې ته شکر وی ښا اقرار په نعمت د منعم باندې او تعظیم د منعم دې ته شکر ویل شي. امام رازی وی دا وی ذکر کړم سورت چن اخرج قومک من الظلمات وذکرهم نو نقلی دلیل ذکر کی د موسی علی السلام نه چې هم د قصې بیان کړو یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل قوم ته چې یاد کې نعمت الله پتا سبحان دی اذ انجاکم من آل فرعون اغه نوې او تازه نعمت چې اخلاصي کړې د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته ډېر بد عذابونه چې هغه د سخت په پرې کول او نور صداګانی ورکول دین امرت هغه عذابونه فیذبحون ابناکم او دا به هم کولو حلال الویزامن استاسو ویستحیون نساکم و جونده بی پری خودیو بیدویو بی احترامی بی کول از زنان استاسو و فی ذالکم او پا دی نجات کی چه اللہ بچ کلے انجاکم تی شارل انجاکم بلا من ربکم عظیم احسانو درب ستا سنا دیر لو احسان چې دومره بلانه بچ کړې در چا باقل کې راتلا چې فرعون بم سروخري ته فرعون زور بم وبشي توبا تا خلا نیوې مخکې وي چې وذکرهم به ایام الله وذکروا نعمت الله دلا ذا نعمت یاد کئ یوا بل دا یاد کئ چې وای تاسو ربکم چې اعلان کړل رب تاسو لئن شکرتم لازیدنکم چې خلقو تاسو زما شکر ادا کو زما تاسو سره وعده دا چې زیات بوم کوم زیات بوم کوم شکر ادا کول سدی ابن عباس وی رضی الله عنه لئن شکرتم معنا کی لئن وحدتم واطعتم کتا سو زیو غنلم او په دغه عقیدام زما عبادت کو تابعداري وکړه ولعزیزنکم ولعزیزنکم دو مطلب دی زبام د نعمتونه زیات کوم چکم می درکړی د دین بدل نور زیات کړ یا زیات بکم توفیق ستاسو ز شکر چې یو ځلم شکر ادا کړم بل ځل بدل ز توفیق درکمه ولئن کفرتم او کنا شکر یو مکلان ان عذابی لشدید نبی شکا چې زما عذاب بیا ډیر سخت دی وقال موسی ان تکفروا انتم ومن في الارض جميعا بیاوی موسی علیہ السلام فل قوم تا چې کفر کوي تاسو او څوک چې پزمکه کیږي ټول جميعا کټول کافران شي یو تن پکې مسلمان نه وي داسې شي فإن الله لغنی حمید نو د الله په خزانو کې او د الله په قدرتونو کې او د الله په نعمتونو کې څه کم نه راضي حدیث کې مداصر راغلی چې کدا ټول دنیا داسې کافران شي دا کدی یو کافر پشان ټول دا الله په خدای کې او بادشاہ کې څه کم نه راضي او کدا ټول دنیا داسې مسلمانان شي لکه یو مسلمان پشان به دا الله په بادشاہ کې څه زیاتې نه راضي ولی لغنی و حمید دا خوابی آقا محتاج شی کنخا انا بیشک اللہ بی نیاز دے بی حاجت دے اوستایل شوی دے اگا مطلب چلاویزو خودی باندی خودی نیما چې خلق می عبادت کوي او خلق می تعظیم کوي او خلق می شکریا ادا کوي نه زه دغه په خپل خدای یم زه چې په خلوت چې په عبادت نه یم خدای شوی د غنی او حمید او خلق چې سکه نو یقین دی چې ځان لای کوم دا به زموږ په کار راضي د دې پیدا مون تر راسي. اول باب ذکر کوي سورت ابراهيم کې په لفظ د عالم سره او دې کې ذکر دې د مجادله د انبياو د قومونو سره خو حاجی کوم انبيا تیر شوی دي دغه د قومونو سره مجادله ا مباحثه او مکالمه ا معارضه او مناقضه دا ټول د دې حال بیان چ قومونو سوی حدیث کول قومونو سوی حدیث کول پیغمبرانو ورته سوی او قومونو سوی کول تر اخره پورې احوال د انبیاو د خپل قومونو سره تر دې اول باب خلاصه ده تر دې سم پورې فلم یاتکم نبأ الذین من قبلکم ولنذر هذا للتاسطا په دې قران کې خبر دا قوم نو چې مخکستاسو نو قوم د نوح علی السلام عادیان قوم د هود علی السلام سمودیان قوم د صالح علی السلام والذین من بعدهم اور پسې نورم چې د دین رستو راغلي دي ناسوک دی معلوم ندي نا لا يعلمهم الا الله نپوی کی داری پشمار باندې بغیر د الله نه ایسو کوم اسی خلق شجر نسب بیانی اتاریخونه بیانی بس چې سو ته معلومی نه غولی کینو د عالم په حال صرف الله خبر ده ها چې سور قومونه تیر شوی دي په کم کم وخت کې تیر شوی دي په کم کم مزمکا او ملک باندې تیر شوی او سس کارونه کړی دي پس باندې هلاک شوی دي دا ټول الله تعالی موږ ته اذر ته ضرورت هم نشته ضرورت دې ته چې قران یې بیانې جاءتم رسلهم بالبينات راغلی دې ټول ته پیغمبران د دې په معجزو سره په دلیلونو سره چې بیان به وتا کوم فرتو دې هم پیفایم دې قومونو به دا چل کو دا غوله قدستو زه اچ تیر شوی دا غي وضاحت کوي چې دا ټوکه څنګه شوی په انبياو پورې قرآن وی داس شوی چې کله نبی به اوتري دا بیان به کونو دا قوم نه باسه کسان را پاسې ځون خپل به ولا بن کړا چې موایا موایا ګلونه مذولوا مونږ په بد غنونو سره وای پرد یو معنا دا ډیر معنی دی ښا یو دا معنا دا ولې دا غي زور او طاقت نو کولی نور څه نشو کولی زه معنا پرد زه دیوم بیا پایم دې قومونو به کې هو د الله سنت پیغمبرانو دا غي په خلو باندې په الله سنت نه پیغمبرانو او لاسونه به راوغستو چې مهرباني وکې نور خبرې مکوې بل باندې بیا وای او درې معنا کې قرطبي د عبد الله ابن مسعود نا رضی الله چې عزو علیها غیظن دې قومونو په خپل لاسونه باندې چکونه لګول د حسینا چې دا دې سوي دا ولې تاسو خبره کوي څنګه آل عمران کې تیر شوی و چې عزو علیکم الانامل من الغیظ چې په تاسو یې وس نکیږي په خلل سنوي چې کله کې ډېر حسینا وقالو وای ان کفرنا بما ارسلتم به مونږ نه منو مونږ کفر کوو اغه مسله باندې چې تاسو را لګلی شوې پاره باندې یو وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا امونگا پشک کیو پڑیر غٹ شک کیو داغی مسئلے نا چتا سمونگ لدعوت را کوئے پترف داغی اغصد مدارکوی من الایمان والتوحید داغا مسئلہ دا نو بلا مسئلہ کو پیغمبران نورا اوڑی لی پدی کی زمونگ شک دے سنگا شک دے مریب داغی شک صفت تے دا سی شک دے چاگا نور نور ڈیری گی نور نور زیادی گی که یو شکوی نمونگ بیس علاج کرے ہو و یو شک ہو نده کنا دیر شکو نده چمونگ دیو شک نظام خلاسو نپبل کی واقع کی گی دکا یو شک خدای چیرا دا مسئلہ خو بخوا چانوا کرے دا یو شکی نبل شک دای چې راځمږه مشران دین خدا سے نو تکدا دې چې بیانې نور پسې بل شک دای چې دې خو زمونږ په شانته انسان دې دې څنګه پیغمبر شو چې دې مونږ ته الله خبرې کوي نبل شک دای چې دا به ځانه جوړې کړی نو نو شک نخلاسی گی کنا دیتا مریب ہوئی آغا شک چی مریب دے چی آغا نور نور شکو نا پیدا کئی خوا او پا شک کی مونگا غورزی خوا مریب دادا قومونو خبرو خوا پاسی دور پاسی باس مینور بنخ خبر نکوئی خوا قالت رسولهم ہوئی دیتا پا جواب کے پیغمبران اخپلو افلائی شکن ناشناو تخکارشو یہ ظالمان پا اللہ کی ام شک دے پا اللہ کی دچا شکی مانا دا اللہ کو ارسوک دا دی دا وارا اللوی دا ارسوکی منی چدا چا خلو پا شرغشی سوری دا ناغی دا اللہ نم اخلی اللہ زباغی کستاسو شک دا سنگا خلق ہے ادویم مانا کی قرطبی دا قطع دنا چفی توحید اللہ اللہ با توحید کیوں شک دے فاتر السماوات والارض براو گو رہے کتاو گو رہے بے مثالہ پیدا کون کے دا اسمانو زدمکی نشک بام لریشیم دا اللہ صلح پیدا کرد تا خود شک علاج دکنا چا اسمانونو تاو گوری ازمکو تاو گوری چلا سپکی دی دی تاو گوری نستا شک بلریشی نبا دی دا اللہ پا ذات کشکی نبا دی دا اللہ پا توحید کشکی ازمرا محربان دی یدعوکم اللہ دعوت تر کی تاسلا دخل توحید لیغفر لکم من ذنوبکم چه بخنو کی تا استاد گناون استاسو ویوخرکم الى جل مسمان اللہ کوٹی دجون پو خوگو باندی پوشے یوخرکم سمان رستو بکی تاسلا راغنیتی معلومی پوری مقرر پوری ولی اللہ دا سندی کڑی چکل قوم سرکشش اللہ رب العزت تیز نیٹے نمخ کی کنا اگر تا غنہ سب تپوس نشی پولے خان قوم دنو علیہ السلام تا اٹول دا گورا لید توحید سمرات بیان کرو ولی ار بندہ چی خبر و توکی نو تپوس کی کنا چی دی کی سفیدہ دا پیغمبران توحید بیان کنو اغیب ویلی چی دی که سفیده دا اللہوی فیدی اشمارا لیغفر لکم من ذنوبکم یو دا فیده اونو نو تمام کی خواه بلو یوخرکم الی اجل مسمى رستو باهم کی غنیتی مقرر شوی پوری قالو اوی دا گوری اغی یو سوی دی بل سوی مجادل دی توی کنا اونا ذرا اما با حسدی توی کنا چه پیغمبران یو سوی دی بل سوی نقالو اوی دی قومنو ان انتم الا بشر مثلنا نیتا سوی پیغمبرانو مگر بندیان زمونگا پشان مونگا زانتاو مکاتاو تاوستاو مکاتاو نچه سمرا سامان زمونگ سرده ندورا تاوست سرده فرق پکی نشتا دغت و لاسا و دوخ پیو سر او دوسترگی او دوغوگونا پس خود مونگ پشانه اینا مونگ تازو که سیواس و نمونتنو تاو سنگا پیغمبران شوین امونگا نشو یوا زیم داری چه خبرم دیر نقصانی دا مونگ دخپل و مشرانو دا دین نالاوی داشت برانو میر که استاس دا بامدنکو توریدونا تاسو اراده کوئی پیغمبرانو انتا صدونا چه منکی مونگا اما کان یعبد آباؤنا داغی خدایان ناچه عبادت بیکو مشرانو زمونگا دیو تنور سمارات خیخا اللہ تاغا سماراتو خو چه بخنو تاوکم عذاب نبام بچکم ادی دا سماراتی ادی چنا ستا پا دی دعوت کی خمونگ تا دا سخ کاری تا تبا نخ کاری امونگ تا خدا سخ کاری چه تا مونگ دا قبل مشران دا دین نما نکے او دا خدا ان نما نکے فاتونا بسلطان مبین یا پیغمبرانو روڑے مونگ تا سدلیل کارا قالت لهم رسلهم معجزت امراد دا سلطان مبین معجزہ قالت لهم رسلهم نعوی دیتا پیغمبران دیم ان نحنو الا بشرم مثلکم بلکل رشتی آوائے بولی رشتی آچی ہر سو کوئی نو رشتی آبوتا آوائے نو رشتی آم اوی چی مونستاسو بشانت بندیان یرا دا خلوم دا خلولو دا چه دمرا رشتیا خبر آمکڑا وز خسوک دا خبر آنکی دا وسانی ندی چه خلی بل زیده دی خوی پی عمبر نور ده بشر بالکل منی نا نا کافران دا دی نخنشو چه اگی و تا دیر پا تاکید سراوی چه ان انتم الا بشر مثلنا چه سنگا لاوی اندقا سی اغیم وی پیغمبران وی بلکل صحیح خبر و مکلا چه دا استاس رنبه مقدمه دا منطق که دی تصغراوی خدا کبراهم غلط دا دا کبراهم غلط دا چه بشر پیغمبر نشی که دی دا موائی کنه دا ایو خبره کوئی چه نوی مونگا بگر بندیان ستاسو پشان دا دیر خبره و دا بلا خبره مکوئی چه بندیان پیغمبران نشی که دی سغرام سیده خکبرام غلط دا خوی دیتا پیغمبرانو ان نحنو نوی مونگا بلسو ان نحنو نیو مونگا نملائکو دا نور نا پیدا نا دا نار نا پیدا اس نیو الا بشرم مثلکم مگر بندیان ستاسو پشان دا خبرم بالکل صحیح دفا خدا بلا خبرم غلط دا ولی تاسو اے چی بندیان پیغمبران شکے دے امونگو اے چی اللہ احسان کئی دا اللہ احسان دیر قسم دے چا باندې د احسانو کې چې ایمان ول نصیب کیم کټول مؤمنان چا باندې احسانو کې چې علم ول ور کیم نورم احسان به زیات کی او چا باندې د احسان کو چې پیغمبري به ول ور کړ دا خدای له احسانات دي دا و معنی خامخ ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده لیکن الله احسان کوي په چا چې خوښي شي د خپل بندیانو نه دا غډیر احسانات دي نو زم یو احسان دي چې چاله به کې پیغمبري ورکی سورۃ سهل بن عبد الله د یمن معنا دا کوي. قال سهل بتلاوت القران الله احسان کوي پاغه چا چې خوښ شي په تلاوت قران سره دا ډېر لوی احسان دی خپل ټول بنديان رضا خبره ده سره مانو چې مونږ بشر یو خدا ز سره نشو منلې چې بشر پیغمبر نشي کېږي او دا نشو منلې چې تاسو یې معجزه راوړه معجزه زموږ په اختیار کې نه ده وما کان لنا ناتیکم بسلطان نذی لایق زموږ سره چې راوړو تاسو ته معجزه الا باذن الله مگر د الله په حکم او په اجازت همون ته دا اجازه نه معلوم موږ څه خبر هر کار چې کیږي لوونه نه چې پاړه پریوزي نو بغیر د الله د حکم نه نه بیا د مرغټ کار چې معجزه راوړل دا زموږ اختیار نه دی دا معنا کې مدارک چول معنا ان الاتيان بالايات التي اقترحوها هغه معجزې چې دې کوم یادولې دي ليس الينا ولا في استطاعتنا اذن په طاقت کې نشته انما هو امر يتعلق بمشيئه الله تعالى قال الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې اعتماد دي کوي مؤمنان دا ولا قوم زورنا دمکی ور کړی وها دا غي په جواب کې وای چې زمون په الله توکل لنو کار څه کوي بس تاسو الله سزا دې ترام تیرا دا وما لنا الا نتوکل على الله او سدی مونگ لرا چی مونگ بای اعتماد نکو پا اللہ باندی سعوذر را تنشت دی سرکاوت را تنشت دی او اسباب دیر دی دی توکل ولی وقد هدانا سبولنا اللہ مونگ تا ادایت کردی دلارو دا امن او دا سلامتیان دی پا مونگ سمر احسان نمو باغ توکل نکو ولنصبرن على ما زيتمونا امون بخام خاصبر کو خامخه هغه کارونو چې تاسو مونږ لا zarar را کوین که هر څه کوي خو زمونږ به صبر یا زمونږ د طرف نه به بالکل تاسو ته تکلیف نه ای نه دخلینا چې ګنه سبا دې راځي به توای نه دل لاسونا چکه نس سوک سپیڑا یا وال ټکولو یا سم معمولی غونتی ناخن کاټو بیل مونږ به صبر کوم به صبر کو دا د انبیاء حال قال الله فلی توکل المتوکلون خاص په الله باندې دې دقه سي توکل کوي توکل کون کی پس کې پد فکولو د ضررونو کې چې د خلکو ضرر پس د فکی په صبر باندې یره قومونو خبرونه مانه لکه تغی و تدیر لګیاو لګیاو ولیکن داغی د بیان اثر په اونشو د هدایت اثر په اونشو نور اثر په اونشو وقال الذين كفروا لرسلهم ويل اخر کې کافرانو خپل پیغمبرانو ته دنو خرجنکم من ارضنا خامخا بوشلو تاسو د دی خپل کلی نا دا دی خپل ازمکی نا تا خوز من کلی دی او لتعودن فی ملتنا یا تاسو را اولی را اولی باز منگا دی خپلی دین تا ملتی او تاوی دا دا آغا زمانی خبر دا خواه چه هر باطل پرس خپل دین تا خپلی دین وی برکتی دینی او تاوی ننن بوتا نوی راوله بزمونگ دین تا خبر اگرانه شو فاوحا ایلیم ربهم پس وحی کلی و پیغمبرانو تا رب قل لنهلکن الظالمین چې تاسو بیغمه شئ زین پریدم خواه خامخا مونگا علاکو دا ظالمان دی بلری کو دو دنیا نا دا دی کلینا دی ولنسکننکم الارض من بعدهم همون بتاسو آباد کو وزیز مکوان دی پس دو دینا دا دا اللہ وعدہ دا وری دا قرآن حیاتنا او هدایتنا دا پیو وقت پوری خاص نئی دا تر قیامت پوری چلی گی خواه دا آیات مطلب دا دی چه وسم یو حق پرست دا صبر نکار اخلی او خپل دعوت چلی او دا مخالفینو بد رد یو ظلمونا پاگی باین صبر کئی نو اللہ بدا سکئی چه اگی با دا غزین اوٹاوی گرکی با حدیو پاکی دا غزین کی مقامی کئی دا اللہ شان ذکر تفسیر کشاب ذکر کڑی دیده کی او نبی علیہ السلام تے نسبت کڑی چا غویلو سیویلو من آزا جارہو ورسہ اللہ دارہو من آزا جارہو سوک چک پل گاونڈی تنگ گئی ادے پی صبر کئی نورسہ اللہ دارہو اللہ بدا سیو کی چی اغا کور با دلوار کی اغا با تی نو باس اغا رو دا آیت مطلب داده کنا خواب فاللہوی دا وعدہ چا سر دا ذالکان دا وعدہ دا اللہ چی ذکر شوان لمن خواب مقامی اللہوی دا چا سر دا چی یریگی زما دو لمن خواب مقامی یریگی زما د ملاقات نا قیامت کې وخاب وعید او یریگی زما د عذاب نه نبنده خو صحیح کنا عقیده صحیح پزړه کې د الله نه یری نو مقامی دواړه معنی یو دا چې مخ کې دغه کې ذکر سورې رات کې افمن هو قائم علی کل نفس هغه معنی هغه څوک چې یریگی وسو مقامی چې الله زما په سر حاضر دي یا قیامت کې ملاقات دي او یریږي زما د عذاب نه الله یې سره زما وعده چې داسې بکوم چې ظالمان منړوم حذیب په غزه کې زيوم ها اوس ګر وخرار کنه انبیا وخامه خاویلی قومونو ته چلا دا سی بیان نازل کړی دی نو غیم لا سوچت کړو قومونو چې الله څوک ستاسو دشمنان نو علاقه خپل دوستان خلاص کړي پیغمبرانو لا سوچت کړو واستفتحو ټولو د الله نن غلبه وغوښته فتح وغوښته خپل دشمن باندې وخاب کل جبار عنید وخاب کل جبار عنید او رسوا شو اریو سرکش عنادګر ګور اغیم وی چې مونږ په حق یو دا پیغمبران غلط دي ناغیم لا سجت کول چې الله دی هلاک کې مونږ نجات راکړي واستفتحوا سمعنا زوكوي اي الكفار دا غيلا سجد على الرسل پیغمبرانو په مقابله کې ولي ظنا منهم بينهم على الحق دا ګمان چې موږ په حق یو کنه دا پیغمبران په کې نور خبرې کوي ښا رجاکه انجام راوینو هغه هلاك شو جبار او عنيد انبیاء الله نجات ورکو جبار و عنید تا دا قومونو نمونه دی کنا دی امت کیم دا غسیو من ورائی جہنم دا جبار عنید چه دیم رستو دزنا جهنم دی بس خو حلاکت تی و جهنم تطلل دی از مورا ایمانا دام سیده چه رستو دزنا جهنم دی او دام سیده چه مخی دزنا جهنم دی ولی ته خو دنیا پری خودا کن آت نشاط پاتشوا او چه لن مخی تی جهنم ورغر دیده ویسقا ممائن سدیدن او سکول بشی پدی بانده او با دوینو دو یتجرعوهو دیو سرولی ہوئی میمورائی جہنم یو خود دیو جنہ چه جہنم کی وور دے او وور سر خبل سنشتا بید تندنا تند دکنا چې څنګه د نن زله بخامه خو بور کول شي نو به داز کول شي په د باندې دا او بو د وینو زونه سدید پیپ پینې زوی د جهنميانو جهنميانو چې کومه غړو به راځي کنه هغه په دې سکول شي دیوا وی تاړه نګدي و ملیک بو توی چه گورا سچه با دنیا کی بیمار شوی نا جوڑا شنو دوائی با دی خوڑنو آخ وگوا اس کا دا خو ترخه دا خو دا دیر زبردست شه دیخوا دا خو دا جلو بوٹو دوائی دا جلی بوٹی دی دا دیر زبردست شه دی دا عمرونو مرض با دیو باسی یا تجرعو دغه سي پغړه پي انش اسکل نو ګډ ګډ بیس کی ولایکاد یسیغو ان الذین لا چې دمره نه تیر شي ویاتی الموت من کل مکان او داسې عذاب نذی چې راضی بده تمر کوم د هر عذاب نه دا مرګ دی چې وته وی چوسکا هغه ورم مرګ دی هغه حمیم مرګ دی هر عذاب د مرګ ناکام نه دی عمر خنشت کنه او ما او بمیت مریخو بنا کنه راضی بدل تا راضی بدل تا مرګ د هر سبب نه د هر طرف نه او ما او بمیت ولیکن مری بنا دا معنا مفسرین وی من کل جهت حتى من اصل کل شعره د بدن د هر ویختنه بداسه درد راوزی چې به د مرګ ناکام نه وي د هر ویختنه که دلته د اوسړي نه ویختو باسه نو هغه تم درد راځي لکه عمر خو نه یې کنه اول ته به هغه نه مرګ راځي دته ان کل مګ و ما هو به ویته مړ باندې کړه دا حال دي چې نه دا دلیل نیولې الکه د قران تحریف ولیکه دا د چا بیان کوي اول خو آیات توغور چې دا د چا په حق کې جهنم یانو پرتې څنګه دلیل کې پیش کړي دا حیاتیان ندی دیوی تاوستوی چی پیغمبر باندی مرگ راگلی دنو مر شو نا قرآن وی چی ویاتی الموت من کل مکان وما هو بمیت پیدا سا لازم نده چی کنی چا تا مرگ راشی نا دی مر شی خو پیورگا چی تا دا غزای تورس نو بیا پتاو لگی کنخا تا دا پیغمبر پا حق کدا پیش که چی ٹک دا موت پی راگلی دی خمر نده ولی وما هو بمیت قرآن ویلی دا نو ایده ده پیغمبر پا حق کیلی بدبختا زکا هو اللہ تاسو لقرآن نندر ولی کنا ومن ورائی عذاب غلیظ ادا خلا دادی اللہوی دا دین آپلا عذاب دا دیر غٹو چیغا اللہ تا معلوم دخا من ورائه آبل تدن شاعت عذابون ایدر غد احوال ذکر شو دار اول بابو تنبیاو دخل قومنو سران ناخر که دو مشرکینو دو اعمالو بیان کئی او داری را ضروری خبر زکنا چه دا سمرا چه حلاک شوی دی خواه دی دا عمل ندی پاتی شوی دی عملو نکڑی دی پا خپل خیال که وی تو گورا تو دا چه مونگو تا گمراها فرقی وایو کنا مونگ دا غیوم رزان کڑو لشو مونگ دا غیوم رمان لگو لشو مونگ ازان پا چڑو والی شو مونگ ازان نوین تویو لشو دغسی هر باطل اگر دوم رزان کڑو لده چه حیران بشو اگر با ام پتم ای کنا چه مونگ سکڑی دن اللہ وادی مونگ لعی وزرا کئی نلاوی تا بدر وزی غستے امسلو اللذین کفرون مثال دا عمل دا کسانو چې کافران دي کفر کړي به ربهم خپل رب باندې اعمالهم ګور یو عمل نه کنا اعمال قران وی دلته هم سورہ کهف کې به عمر شيخه د دې غډیر عملونه چې سبا کې بالکل رښتیا خو عملونه ښکاری ده سنگا من صلة الارحام تقبل ولی خیال پکیو وعتق الرقاب ولامان بیزادول وفداء الاسارا قیدیان بیزادول وعقر الابل للازیاف امونگا ململ چرگل نشو لالول اغیبو لوخان لالول زکا مونگا ایچاگا سی عملون اخمونگ نشو بولی در دی اعمال لیکن ها ناغسو شو کرماد نشتدت به الریحو اگا پشان دی ایریشو رماد ایرا ایرا اگا پشان دی ایریشو او داسی چڑی را سخت را والو دی پاگی باندی سیلے سخت سیلے پر را والو پی یوم ناسی پینا پاگر ودو چی اگا وچکڑا سی ساس کے پاکی ام نگی اصح سلی راشی نو غیره با کم پده دی اگه بس پتاو لگی نو عملون ایرشو خواه در دی عملونو دا ولی دا شرک دواجه نه دا ریح نمرات شرک ده خواه دا ریح نه چه شرک پراغه کنه غارسه والا ختم کل خواه دا شرک مثال خود توفان ده یوم عاصف خازنوی الاعمال التي عملوها في الدنيا واشركوا فيها غير الله عملونه کړیو کړیو ولیکن الله سره پکې نور شریکان کړیو نو بس عملونه برباد شو لا يقدرون مما كسبوا على شيء الله ذ شرک نحوست بیانې د شرک سپیرواله بیانې ښه او خلک د دین ډیر نفرت کوي کنه او ویدا پلانې چې سپیره دي ښه لری کوي لری کوي توبه تو تختیت نه کنه قرآن وی لکه د شرک سپیرواله تو ګوراولو بیا نور څه دوره سپیره نه دي او د شرک سپیرواله د دې چې الله ولا يقدرون مما کسبو علی شین د دې خلقو اس قدرت اون رسیدو په ثواب او دا عمل چې کړې و اس شی په سپیرواله خو دې ته وی ښا چې خلق وی چې رب او ورې چې څوک نو کور وی کنګال شو څه شی په کې پاتې نشو توبه توبه څه شی په کې پاتې نشو نو کور د دې خلکو کنګال شيخه چې شرک وکړو قادر نشو دا عمل نه چې کړو پیسې باندې ذالک هو الظلال البعید دا غا گمراهی دا دیر لری دا حقنا دویم باب صلیر اجتماعیات پوری او دیکی دا آخر احوال ذکر کئی دا دنیا حال خو اللہ وی تاسو آوری دا کنا دا انبیاء و دا قومنو وز آخرت کے حال گو رہ دا دا غی خلقو خوا چاگی انبیاء و پورٹو کی کڑی گی علم تران اللہ خلق السماوات والارض بالحق دلیل اخری ذکر کئی این گوری تو چی بیشک اللہ پیدا کری اسمان نوزمکا دخپ الحق دپارا دخپ الوحدانیت دپارا این یشع یذهبکم ویعطی بخلق جدید این یشع یذهبکم ویعطی بخلق جدید یو مطلب پا کدا دی چلا رب العزت ہوئی دنیا میں پیدا کری دا خلے کے نامی شبہ نہیں فنا دا عالم تا اشارہ کی زب ہمیشہ نہیں چکلہ اللہ اگوالی ختم بے کیسے بنے چی خلقتنا ہمیشہ آلے جوڑ کرے دے حددی اردہ خیال نشتر چکن دا دنیا با ختمی گی او قیامت بقائی میں گی خواہ ادویم مطلب پا کدا دے چی دا اللہ دا دی مشرکان دا پار ندا جوڑا کڑی خلق السماوات والارض بالحق دے دا مشرکان دا پار ندا جوڑا کڑی دے دا اغا خلق دا پار جوڑا کڑی چی اللہ وی چی یعطی بخلق جدید زبا نوی خلق را علم خلق بوتا نوی وی خوا تی روی دا دے که نوی خلق پیدا شو انوی نوی خبری کئی پیدا اللہ پیدا کری اگا وعدہ کری وخا اگا نور درنگی ایل رکڑی ادا نوی خلق تا اللہ دید پارد مکہ اسمان پیدا کری گی این یا شاک او غالی اللہ یذہبکم تاسو بلری کی پا انفن کی ویاتی بخلق جدید او رابولی دخپل دین د خدمت تپارا د توحید تپارا او دغسی د عمل تپارا نوی خلقا او اللہ دغسی کئی خو خلقو تگرانی چی دعوسنگ کی وما ذالک علی اللہ بعزیز او ندی دا کار پا اللہ باندگران دا حال لخوا دا قیامت وبرزو للہ جمیعا رو بوزی دا خلق پا قیامت کی اللہ تا ټول غنڈ دستو نا بروزی قبرنو نکا ټول براو وسه ایوبل مخامخ الله به ودري فقال الضعفاء للذين استكبروا نو بوې د دنیا د اجزان غریبان خواران یتیمانان مسکینان فقیران د اجزان دې ټول عمر په دې پسې منډېوالې وکړه تو وخت دې په دې غټو خلقو پسې اپا دی مالدار و خلق و پسی اپا دی سرمایہ دار و لیڈران و پسی دی بوس قیامت کی راشی خبوئی دا کمزوری جزان للذین استکبروهم اگی کسانو تا چیغی زن و خلق باندی لوی گانو استکبرو لوی نو حضور زن یا استکبرو ان عبادت اللہ وحده لا شریک له دا معنی کی ابن کثیر استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل ذان دين الويغانو چدا الله توحيد ينمانو ذان دين الويغانو چدا پیغمبرانو مرگرتين نقولا ناغي تبوي إنا كنا لكم تبعا منغا خستاسو تابدارو کنا ټولو مرم تاسو تابعداري کړی دا تاسو سپلیم پالش کړی دی او تاسو چابیان هم ګرځولې دي او تاسو تیریم پاکی کړی دی او تاسو تابع تابعدار ته ویل شي دا جمع ده د تابع ها کوم وایي تبع التابعين لفظ سل کدا او فقہ کی راضی په سلويخ تو غاګانو کې سور زکات ته یا بزن نو ی طبيع او طبيعه یا سخیده یا سخیده نو دیبو توی چننا کننا لکم تبان مونخو پا دنیا کی استاسو سخی کٹیو پہلن تم مغنون عنا من عذاب اللہ من شین نو یا مشرانو یا لیڈرانو یا سیٹانو یہ تاسو لرکو ان کی زمونگ عذاب دا اللہ سشین زمونگا غی خوارے سزے ندی نیولے زمونگا خدمتونو سزے ندی نیولے قالو ابوی دغا مشران لو حدان اللہ لہدیناکم کالا منگتا ہدایت کلوے دی ایمان منگ بتاستا ہم ہدایت کلو پا دنیا کی خو منگا ہم بیمان ہو تاسو ہم بیمان تا گوری د ظلم هغه خبرې لاغه سي کوي ښا ورګته قیامت تلال خو هغه د ظلم خبرې کوي سوي وی الله مون ته هدایت نکنو زمون خو په دې کې څه ګناه نشته دا خدای الله کار دی چې هغه ته کړو چې کوم جنت تلال نو هغه دی ری جنت تلال مون ته به هم کړو کنه ها وی الله خدا سينو کوي چې تعالی اپریشنو کوي یا د لخلوازه کې او د ایمان پکې دن نه کې جوړګه پېپ ته تکوزوما چلټرا ساوند د لوکما الله تعالی الټرا ساوند کو تاسو ته لمن دا هدایت نو چې د پیغمبر را لګلو دا هدایت نو چې د قران نازل کړو دا هدایت نو چې د حق پر سالمان راغلو او جزان زړه ستړي شو او بیان نو باندې په درسونو باندې دا هدایت نو او دغه نور تعالی دغه سی په لکه چولې وکنه نا هغه خود دغه پیغمبرانو نه او دغه حق پرست عالمانو نه صدقړه وکړه روزانه کامیاب کو ظالمانو تاسو یې چې مون تعالی هدایت نه وکړې سواون علینا برابر د پم باندې اجزانا کومه چغي و هو فریادونه کو جړاګانې کو ام صبر ناو که صبر کوم مالنا من محیص خپوشوی خواه نشته زمون ده پار اخلاسه دال ده نو خواه پدا مونگ ده اجزانو تالم یوشپار وزا چی خلقو پریده ده غط ده کبراو رو اصاو ده غطایتو ده غطایت پریده رازه خپل منزوناو ده سونه کوه راز خپل روجه او تراوی کوي هغه کې څه ګوره کله بیا په قیامت کې دا چلی نو کا هغه به ته جواب درکې بیا ها چلو حدان الله ولا دیناکم رضا جزان چې دغه خلقونه جواب شي دغه جواب شي چې ری خراو شړل چمون تعالی ہدایت نوکرن تاستم دی ووز گردی چیرا چمون سر دا نقصان چا کردن سا نقصان چمون گے پدی خلق پسی کریو امون گا عرص پریخیو نام دخ پلیمان تا پوسکاو نام دخ عمل تا پوسکاو نام دخ عبادت تا پوسکاو خو پدی خلقو پسی شیو دا خمونگا چا دوکا کریو دا خمونگ تا چاویلیو چگوری دا خلق دیو دی سر عزت تے دی سر عزت تے او عزت پا دولت کے دے چی دا سوکو چی مونگ تے دا وسوسی چولی دی نو ورطا باوی چی دا شیطان دے کن دوکے دوکے اگا دناس تے دا ور پا بکس کے پا سندک کے پا پیٹائی کے وی تاسو خپل غل نه لیدلې دی براشي نه غته بودري وقاله شیطان او بو شیطان توبه تو لما قضی الامر او باغ وحکیم چې فیصله شکار او جنتیان جنت تا او جهنم یان جهنم تا نو تاسو د پسه بخلق راځم شي خپل شاګردانو موریدانو نوکران او خادمان ټول ور پس راځي ماشي او ډېر لوی سړی چې تا مونږ سره ظلم کړی دی تا مونږ سره بد کړی دی هغه به وته وی چې نا زما سکار توبه ان الله وعدکم وعد الحق ګور الله تعالی سره وعده کړی و چې ډېر رښتیا وعده و چې لئن شکرتم لازیدنکم چې بندیانو که زما شکر ومدا کو نعمتونه بدل ډېر کوم ارس دا صبر وعده کړی دی جنت تبام بوزم اوفو بیعهدی اوفی بیعهدکم سمر رشتی آواد ووعدتکم فاخلبتکم مامتا سر وعد کلیوام فلیکن زستاتو خلاف کوما زداغی پابن نیما ما دور طاقت نشتی تاسو یوتن نیه لس نیه زرگونا و لکونا کرولونا نئے زبا دا کم یو آتا پورا کوما بس آسان خبر دادا چه نشم پورا کولی فاخلفتو کم خان رزستاتو خلاب کوما فادی میں سرکڑی وی دیری چه دی ساروی لگ وقت پری کانو بپائی ادی ماشوم تا دی پنجکوا چوانو دی وو پای او پخپو کې ول امر سور غړوانو پل بواخلی او سلی کې وادي نه وکنا دا ټول شیطان وادي خلقو خلقو له سور دي دا هدي ډېر پخوانی استاد دی ها دا وادي وته کړی او دا اولیاء سره محبت ساتانو سوال به قبلي کیم ها ډېر وادي ابو جہل ته وی زکی زو او رستو نشي چې زستا مرګره مې ني جار لکم او چې زدار سره منو سو پرواله نو چې وران دي کنه فاخلفتکم کاره وي چې اني بریوم منکم او اني ارام علا ترون زه چا سره خنو دي کړي خو دي خلق سره اړيان شینو وما كان لي عليكم من سلطان نو زما لپاره پتا سبان دي سزور زما سزور غلبه وا نه سمره رښتیا وي دا یقیني ده چې شیطان په چا باندې غلبه نشتا د ګمرا کول دا دې چې سکه نه په وسوسا په چا لاکه او په مخمل ازا په دې باندې زور کم دي من سلطان پا خوب کی یری پا ویخی یری او دا قسم آقسم نخری پی خیوتا کی دا اللہ ان دعوتکم ہما تاسو لدعوت در کڑے فس لجبتم لیم نتاسو دما قبولتیا اکڑا ما دعوت در کڑا پا خوب کرا لما او ما دا تاوی چیزی رضا دیر لوی ولی ما او دا غزا ایک پروتی ما او دیر از زمانه شویده نو آقا قبر می زمکی سر از مکه شویده خلق را باندی گرزی سوک را باندی خوشانه چی سوک یرا کتا دا سوک را جده دی خکار اکڑما خودی سواد کیو کنا لیلونه و توی لیلونه کی اگه که دلیوانو پیرو آقا با دا چل کوا ما بیگا خوب لیتره دی جده قضای کی ولی دی نو قبر بی جوڑ که پس پینا داگا جانده بی پوزرو لی از شرک مرکز بجوڑ شو توبہ پس جب تم لی تا زما دا قبول کیا وکړه دا زما گناہ دی اما بدت پا خوب کی رالم چیزا پا پلانے مقبرہ کی ما و ولی ما چچا باندی زیاری یا تبی یا تسپالی دا مل مختلف مرضونی نمال دی رازی او داگه ککوڑ دی راوڑی نو مرض بے خکیگی نو چاویو یر دی داگه ککوڑ سلوڑ وی دی وڑو که مرشوی و ماشومو ماشوم خو پاگه خوش آلیگی نو دل وزک خلق داگه ککوڑ وڑو نو بس خلق تو ور مات شنو توبا توبا دانه دا شیطان نو آخو لڑ پا مخبان دی اخوڑ بیا چا منتنا خودی تیلی با جوڑ اکڑا میدان جوڑ شو تعالی دې داسې نه ده کنه ورته اسلامو اې چې ګنه سړی راغلی او مونږ ته وی چې په کلابټ کې بابا پیدا شوی دی شکر بابا دی او چې چا تور دیړی یا شوګری ناغزی ولا چینی ور کوي هغه حقيقي دا خلق ورماسي ال تدمر رشو چې ډیر کسان پکې مړ شي وو چې خلکو به خپې کې هو دي تدمر رشو بیا شکر بابا څه شو دا چې ګرځیدو په کلو کې دا شیطانو خدای ځان نه به بنده جوړ کړو چې را زه خو په خوشومه او زما خدای سي شوګرو زبردست چې ځان لا په خپل ستنی والی ادا چل اچ هغه را یو چونډای چینی راکړه روغ موړ شومه یا خدای توبه فاستجبتم لي ولا تلوموني نغوتي امام ملامت کوي ولوم انفسكم وقل زانن ملامتكم چې وګه وغړې نه ګورې خو بس منډه ورپسې وخه تا دومره قمقلې واړه خو نه دا به تاسو ته خلک ډېری خبرې کوي تبا کوي به تاسو به سوچ فکر نه کوي بیا ته ایمان به مصرخکم دا خو یو الذی چې څوک خلاص یو څوک هلاک یې زمای اختیار خو نشته دا خدای نه ما نیم زه تاسو لپاره خلاصون کې فریاد رس او نه تاسو ما لپاره خلاصون کې شرک بنه کو وګوراته اوسه ودا توحید شروع کړه لذا سن ناکاره ده دنیا کې وته په شرک باندې تعلیم کو اول ته توست توحید تعلیم ورکی چې غوري یو الله دې خلاصون کې نزخلا سون کې امنتا سخلا سون کې دا نه تا سو زما فریاد قبلون کې انی کفرتو بما شرکتمون من قبلون زه بالکل انکار کوم نه منم چې تاسو زو شریک کړم د الله سره په دنیا کې زه خبر یم تاسو یې مونږ انکار کوم ځان خلاصي زینکار کوم دا غنا چې تاسو زو شریک کړم د الله سره من قبل او په دنیا کې یو معنا ده چې دی وی چې ته انکار کوي ته څنګه انکار کوي ته همغه یي په هر څه کې خدای سره شریک کړي کنه په مال کې په اولاد کې په خوراک کې په ګډو بيزو کې او دا غسی چې سز مونږ وکنا پار سکی ته مونږ شریر ته څنګه انکار کوي هغه وینا انی کبرت بما شرکتمونی من قبل زه نه منم چې تاسو شریک کړم د الله سره په خوا انو دیم رښتیا وی ولي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې اصل معبود څه دی هوا هوا پایش داخله ټول په پایش پسې تللی دی کدا شیطان یې نیولې دی او دې شریک کړې دا هم د دې خواهشاتو کنه خان نغو ته ځکه وی چې زه انکار کوم انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم بشک ظالمان چې دې په عذاب دې دردناک دا حال ذکر شو ته مشرکان او خلق او قیامت کی ګور قیامت کی دا حال ده و بشارت ذکر کی مختصر او ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات داخل بکلی شی او کسان چې ایمان راوړیو او نیک عملونه کړیو هغه جنتونو ته چې ویږي با لاندې دا غنه نهرو نامې شبي پاږې کې باذن ربهم په حکم او په اجازه تخفل رب سره الله به ته حکم کړی چې داخله کې جنت تا. تحیتون فیا سلام یو بل سلام ملاقات تدی پا قیامت کے او پا جنت کے سلام دے تدی یو بل سلام ملاقات تحییہ و تحفا آو سلام نو علتا دا سلام سا مطلب دے دنیا کے خود کا منگا یو بل باند سلام کاؤ چو دعاوم کولا یو بلتا چې الله تعالی امن درکې الله تعالی د هر تکلیف نه د مصیبت نه او د مرض نه او د غم نه بچ کی نو اخرت کې وو تاسو وی چې السلام علیکم ال تخوافت نشتا غم نشتا ا امن امن دې کنه دا وی مبارکی ده مبارکی ده لکه اوسلې د پانسای د کوټې نه راغې نو خلک ولا سره راځي مبارکه ده کنه چې تډیر له حادثې نه بچو ده نو الته چې دیو بل ته سلام کین دا مبارکی ده چې شکر دې چې الله بچ کړو دا عذابونو نه د جهنمونو نه او د غمونو نه بچ مبارک شه مبارک شه د سلام معنا بتایي دریم باب یو کم درشم پور اوغی کی صرف مثالونا صرف مثالونا دا حق او دا باطل دا عقیدی دا توحید او دا عقیدی دا شرک او دا هر یو سمرات علم ترانگوری تو کیف ضرب اللہ مثلا سرنگی بیان کرد اللہ مثال کلمة طیبة کشجرة طیبة مثال څه دی یو کلمه دا چې ډیره پاکه ده ډیره صفا او سوتره ده ډیره خوږه ده او ډیره خوشبویه ده کشجرة پشان دا غ بوټی او دا غ ونه طیبة چې هم ډیر صفا ده هغه ډیر پاک ده او ډیر خوشبویه ده اصلها ثابت و فرعها بالسماء او دومره برکت ول خدای ورکړلې چې وی خو مونږ یې په زمکه کې ده ثابتن چې ته ومې زمکه تر رسیدلې او څنګه یې اسمان تر رسیدلې دي و فرعها بالسماء دا توحید برکات دي چې څوک موحد شي کنه دا عمل کته نه پاتې کیږي اپ بر باندې دي فروحا بالسما اب یا دی روجہ کے دیکھیں خود مخکنا اللہ ملیکو طویلی چیزا جنتو نپاک کے سما دا بندیانو اعمال برازی اگر تا دا مخکنا خارا پوچکڑی پاک کڑی دار دی اعمالو چیزا اللہ دیر قدر دی دی اعمالو سر دیر قدر دی قلو بندیانو فروحا بالسما پلاوی داسې ونه نه ده د دنیا چې چاته په کال کې یو ظلمي وکي یا دو ځل کوي نه توتیو کلا کلهینن راوړي میوه خپل هر وخت دغه برکات او د سمارات دي هر وخت میوه کوي هر وخت کلهینن باذن ربهم دا په حکم د خپل رب سره دلته نه کوي ځکه الله تعالی حکم نه کړی اول تبقی په هر وخت کې میوه خو چې ګورنه میوه وای اچ یو شو کینو بل او ګولاړی اخالکی جنا وذرب الله الامثال للناس بیان الله مثالنا دپاره د خلقو لعلهم يتذكرون چې دې څنګه عبرت حاصل کی توحید قبول کی ومثل کلمۃ خبیثۃ او مثال او حال داری کلمې خبیثتن چڑیرا بدشکل دا بدرنگ دا بدبوی دا ترخ دا ولی زہر دا کشجرتن پشان داغی بوٹی دے خبیثتن چی اگر دیر پلیت بوٹی دے او دیر بدشکل بوٹی دے او دیر بدرنگ بوٹی دے او دیر تریخ دے خبیثتن ار قسم خبز بگشتا کلی خبز زکا چې د بوټي خو او د میوې خو د غدري صفاتونه دي خوند رنگ او بوی دال په چې خوند یې مترخي رنگ یې مداسي چې بس کانم روس او شیاطین او خو بوی یې مداسي چې بس نو دا مردار شو کنه او ابن کثیر و اندرج فی شجرۃ الخبیثۃ ارفلق الفرق الباطلہ مذح القران کی خاص دا ټول فرق باطلہ چنن په دنیا کې دي کنا دا ټول کشجرۃ خبیثۃ دا ونه ده ها پلیته ونه ده پا پلیت ونه چې ګور کنا چې دا دنیا کې تی نه پلیت کارونه کیږي. یا خدای توبه الله ته مونږ نه خبرې چې دا خلق وسه کې لګیا دي. دا سی ونه دا نجتست من فوق الارض چې اوپر دا په مخ د زمکا سمزبوت هم نه ده کنا سکلکوالی هم نشته کنا اوگا دا خوچی لغن تی بعد پراشنو استلی اوپر دا و مخدز مکا مالا من قرار نشته دا دی دا پارس و محکم والی دا دا باطل پرستو دین دیم سو محکم والی نشته دی سو صوباتی نشته دیم سو قراری والا نشته دیم خوچی یو بیان پا کی چرتوشی کنا یو بیان دا میشه دا سی چرت کنا چه کم کلی کی شیخ القرآن تقریر کرده ده زکا چه مونگا خو نو دا کنه چاڑن بے بگرده ده هر کلی کی یوی قصه کولی نو کچه عرص کلی دی خو اغی کلی نا اللہ دا دین مرکز جوڑ کن سمرا چه گوری پا دنیا کشو دا که کالو خان ده او که شیخ جانا دی او که ڈاگی دی او که یاروسین دی او که مرغز دی او که کلابت دی او که هر چکم دی که بیان کرده دن داغین اللہ مرکز جوڑ کرده ولی مالها من قرار دا شرک خو سخاص داغا نشتا دی پیو بیان سرار سختم شیخا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابتین مضبوط ساتی اللہ اگر کسان چې مؤمنان دي په دې کلمه مضبوطه بل قول ثابت چې عامه کې بیان شي په دې کلمه توحید باندې مضبوط ساتي په حیات دنیا او په دې ژوند دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې هم دې کلمه کې څومره برکات دي. ها روح المعنوی یثبتهم بالبقاء علی ذالک مدت حیاتهم چې څومره ژوند دي الله رب العزت دې دې کلمې سره ساتي او په آخرت آخرت سمانا ده هدا چې فلای تلع سمونا اذا سئلو چې قبر کې د سوال جواب کیږي نه پدی پریشانی نه لکه خلق ډیره کیسې کوي سخاص دا غی نشته خو بیا چې د یحیی ابن اقسمنا دا لوی علم تر شوی دی ټول دا باز علم داسي چې بس توې دا ټول وجود د سر نه تر خو پورې د علم نه ډک دی. نو یحیی ابن اقسم مړ شو نو چې ملائک ولا رالو تپوسونه ته کول نه هغه زمانه تپوس کوي ما ټول عمر په دې تیر کړی چې خلکو ته مې دغه دین خولې دی دغه پیغمبر خولې دی دغه دی ملایکو سامان واغست چې بس د دې جواب مونږ ته ملاو شو کنه فاطمه لا يتلعصمون بالکل وته پریشان نه ای اذا سئلو چې دینه تاسو کیږي ان معتقدهم هناک او ولا تدهشهم الاهواء احوال هیڅ قسم پریشانی پینې ښا تر دې کلمې برکت تنو ادا نور و یذل الله الظالمین او خطا کوي او رسوا کوي الله دا ظالمان خلق اغي ها ها کوي ها ها و يفعل الله ما شاء او کوي الله چوالي سلورم باب اوغی کی تخویب اخروی تخویب اوسنگ چه مخ کی ذکر شو علم ترائی للذین بدلو نعمت اللہ کفرن نگوری او کسانو تا چه بدلکو دا اللہ نعمت پا کفر سر نعمت دا اللہ چه قرآن او ناغی پی کفر کو نعمت دا اللہ چه پیغمبر او ناغی پی کفر کو نعمت دا اللہ چه توحید او ناغی پی کفر کو اریو نعمت باندی دا یادی مکی والا خلق خان وحلو قومهم دار البوار او وی غرزخ پل قوم کور دا حلاکت تا لکه فرعون چی دنیا کې مشرک کولا نو مشری دا و چې الله ویلو کنه چې دا قوم نو مخ کې رواني او جهنم ته به بوزي د قصدیم د خپل قوم هلاکت تور دا دار البوار د جهنم نوم دې کنه جهنم اسلونا جهنم دې چې داخل بشي هغه توبې سل قرار ډیر بس زید آرام دې ډیر بس زید پات کې دو دې د بدلو معنا کوي دا څنګه نعمت بدل کو وجعلوا لله اندادا ويغرذول الله سر شریکان عقیده په وساتلنه جعلوا سمانا دا نه چې دي دا د کی جوړول کولو وجعلوا من اعتقدوا عقیده وساتل د شرک اندادا ليذلوا عن سبيله عاقبت داشو چې گمراه شو او رک شو د سیلارنا قلو توایا تمتعو مزیو کې په دنیا کې دا ستاسو د خوشاله زیده ا دنیا سجن للمؤمن و جنۃ للکافر دا خو د دې لپاره جنت ته کنا ځکه الله وتوی تمتعو مزیو کې ها تاسو نه روزه نه سه نه پښمنه کوي نه څه کوي مزی کوي بس فَإِنَّمَا سُيِّرَكُمْ إِلَى النَّارِ ذَكَرَ اسْتَاسُ تِلْ وُرْتَلِي زَيْتَ مَعْلُوم دې خپل پوست تعلیمات دې توحید قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا إِلَٰهُ كَمْ زَمَا بَنديانو تا سمرا الله دې خپل بنديان سره محبت کوي ښا لِعِبَادِي دې زَمَا بنديان اگر کسان یا دو ما چې مؤمنان دي د سوشي تعلیم متورکم د دې یقیم الصلاه او ينفق مما رزقناهم چې عبادت کوي کنه اعمال اسه مرتبه نه ملاوي الله دلته مقدر دی ښا ځکه اسه د جزم د پاره سنشتا کني یقیمون ابو و مجزوم دی لیقیمو اصل کې داخل چې خام حاضی پابند کی دمانځو و ينفقو او خرج کوي ز خپل مال خرج کوي مم مرزق نام داغه مال لا چې مونږ ول ور کړی دی د خیر پلارو کې د نیکه پلارو کې سر و علانیتن کپټیو کفکاری من قبل ایات یوم همخ کې مخ کې درات لو داغه وزنا چه غدا سرواز ندا لا بیعن فی نپاغی که غستل و خرسول کی گی چه پا پیسو بواخلی ولا خلان نپاغی که دوستی پا کار رازیم دارت کی دو مشرکان پاقی دو باندخا اغیوی چه مالشتے کنا دلتا دنیا کی پا منگ زان وقت تیر که خو کنا التبام خو وقت تیرو یوان زم دادی چې وي زمونږ ساجت دي زمونږ مشران شته زمونږ بزرگان شته زمونږ سره محبت دي امونږ داغي وي څومره قدر کوو الله یو لا خلال هل تدغه په دې نور کې ښا مالونه او خپل ولې او مشران او دا په دې نور کې الله الذي دلیل عقلی ذکر کې ډیر مفصل او ټول رد و باطل باندخا اللہ الذي اللہ غزات خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمان نوز مکاوان ظل من السماع ایمان او نازلی و ورید اسمان نوبا فاخر جبیهی من السمرات پس رو باسی پدیو بو سرامی بی من السمرات رزق لکم رزق ستاسو دپارا مخلوق ذکر کی کائنات ذکر کی ها الله ی کا اسمان ندی نو زما مخلوق دیم نو د دې سره عبادت کوین خلقو کړه دې کنه که زما کدان الله ی زما مخلوق دی نو د دې سره عبادت کوي دې ته سره خدای وای انډیا ټوله په دې پرتا ده انډیا اسوي وی درتی مای درتی مای دا وی زما مور ده کنه د زمکه عبادت کی خدای ته وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره تسخير بياني کنا التا رعت کی خلق ذکر کړو او دلته تسخير بياني چلای پیدا کړی مې هم دي او عاجز دي مسخر دي چې سو سره کوم تابیدار کړی دي ستاسو د پاره کیشته چروانی په دریاب کې د الله په حکم سره وسخر لكم الانهار اته بيدار کړی ستاسو پر نهرونه په دې ځمکه کې وسخر لكم الشمس والقمر دایبین ته بيدار کړی ستاسو پر برا کائنات شمس نوریه تابې کړی دی او سپوږمۍ تابې کړی ده چې په یو بل پسې روان دي په ترتیب سره فرخ پکې ناراضي روان دي رستو کیږي نه دایبین وسخر لكم الليل والنهار او تابع کلی ستاسو د پارش په اورز دا ټول خدمتگار دا ټول خادمان ښا نورد دې پاغه خلکو چې څوک شمس پرستی د نور عبادت کوي څوک قمر پرستی د سپوږمۍ عبادت کوي څوک د شپې عبادت کوي څوک د ورځې دا ټول یې خدایان کړی دي ریو په لخرت په مشرکینو او بل پل الله مومنان تخپل نعمتونه ذکر کوي چې ازما بنديان دا دریابونه مثله پیدا کړی دا کشته په کې او چلوي کنه جریان سفن دا نهرونه مثله پیدا کړی دا فصلونه او دا باغونه دا په وبکه کنه او نهرونه تنه جدا کې او دا نهرونه مثله پیدا کړی جران دی پیو چلے وای کنه جران دی چې دا دانی د لولکی چروډه ته نه په حق دا خپل بندیان ته نعمتونو ذکر کوي ارس په دی روان دی ښا ادا وب مثله پیدا کړی بجلی ته نه روباسه کنه ډیر سيزونه ته نه روباسه پاتا کوم من کل ما سالتمو درکړی دی الله تاسو له هر غسو چې تاسو ته نه غختلهم یا نغختل دوارا و سردین ما سالتمو ما لم تسألو و انت عدو نعمت اللہ لا تحسوها کشمار ہے دا اللہ نعمتنا ننیش پورا کولے سمرا بشمار ہے دمرا بشمار نعمتنا اللہ ایماتا سردر کری دی کنا ان الانسان لظلوم کفار لیکن دا انسان دا بدبخت انسان دا مشرک انسان دے دا دی نعمتونو شکریہ نا ادا کئی نظلوم دے پخپل زان باندے او کفار دے دا اللہ دا نعمتونو دا نعمتونو نا شکر کئی نو دیر غٹ کفار او خپل زان سر ظلم کئی زان سر ظلم کئی شیطان و تویچ امام ملامت کوئے لوم و انفسکم فلزان ملامت کہتا آخر کے دلیل نقلی ذکر کے دے ابراہیم علیہ السلام نا او پاغے کے رد شرک و ترغیب توحید تا او دغا سے ترغیب اعمال صالحہ تا دو بیانی او دو ابراہیم علیہ السلام دعا گانی ابھی آخر کے تخویف اخروی پھر مفصل پیدا قال ابراہیم او یاد کا چوی ابراہیم علیہ السلام دعائے کولا د دې بیت الله د پاره او د دې حرم د پاره رب اجعل هذا البلد امنا اذا ما رب او گر دې خار لرام خار آبادو نذکو ته هذا البلد او دار واستې دعا ده یو خواغه دعا او چیز نو ډاګه نا بقره کې ذکر شو چې رب جل لازا بلدن امنن اول خار جوړ کی بیا ول امن ورکی نو چې خار جوړ شو نو دا داغه وخت دعا ده چې وګرځي دې خار لرا چې مکه ده امنن امن والا اسو فایل نسبتی دی ښا مشتق نه دی توکه مشتقین معنا بدای چې امنن امن ورکونکه د فایل خدغه معنا یې نه دا امنن امن والا او لک لابنن فیوالا تامرن کجروالا سشیخ عرصین وقت ہے نسبت کی کا نخوا نو امن والا خاری ہے کی وجنبنی وبنیان نعبد الاسنام یا اللہ ماں بچ کے وزما زامن بچ کے دا عبادت دا بوتانونا عظمت دا شرک بیان ہے چکور بل گناہ نشتا کنا دنیا کے خواہ کوینو اغبے ذکر کرے دے چھ ابراہیم علیہ السلام تینا پناہ گواری دا خپل ځان او دا اولاد دا تعلیم دے مونگتا چھ دا اغبو ضرورت نو دا تعلیم دے چھ خلقو گرے کدا بل سنا پناہ گوارے کنا گوارے خدا دین او پناہ گوارے خواہ چی اللہ ما دا شرک نبچ کے زما اولادم دا شرک نبچ کے دا مسلمان دعا دا کنا خواہ نناغ شرک کرے ہونے اولاد شرک کرے ہون ابراہیم علیہ السلام خواہ دا غا پا زامنو کی بت پرستی نوان دیو جنا ذکر کئی ابن کثیر سئل ابن عیینہ تے ابن عیینہ تپوسیو چی کیفا عبادت العرب والاسلام دا عرب دے ابراہیم علیہ السلام اولاد ندے دیو لید بوتانو عبادتو کو اگا خویلیو چی وابنی انا عبد الاسلام ابن عیینہ وطوی چی ما عبد احدن من ولد اسماعیل سنمن دی اسماعیل پا اولاد کی اچھا دا بوت عبادت نہ دیکھڑے داغا اولاد سو داغا زامن داغا نوسی داغا کلوسی دا دیتا ہوئی خواہ نسل نیا دی بنی یہ ویلے نسل نہ دیت کرے داغا پا اولاد کی دا بوت عبادت چاہ نہ دیکھڑے بیا تناغتا پوسو که جی دلیل لسرشتی روی وحتج بی قولیه ان نعبد الاسنام تیه ندی بیلی ادھا پیغمبران دعا قبلی گی دا دلیل لی چی دا اغا پا زامنو که اولاد که چا دبوت عبادت ندی کڑی خوا بی ابن کسیر وی ینبغی لکل احد هر چا لپکار دی هر بند لپکار دی ان یدعو لنفسه ولوال ولده چې د خپل ځان او د خپل مور او پلار او د اولاد لپاره دا دعا غواړي چې الله ما او زما اولاد زما مور او پلار د شرک نه بچ کړي ولی پیغمبرانو بکولم ونکو دا غیسا جته ها وجنبنی او بنی یا نعبد الاسلام رب ایز مونږ رب ایز ما رب ان او نازلنا کثیرا من الناس دی بوتانو گمراہ کرے دے دیر خلق دیر خلقی گمراہ کرے دی سنگا گمراہ کرے بوتان سو گمراہ کولیشی دی تا سبب ہوئی خواہ نسبت سبب تکی کی کنا خواہ دی تا سبب ہوئی یا اللہ دی بوتانو کو جبان دے دیر خلق گمراہ شوے دے دیر نبت دی تا نسبتو کنا انہو نادلن یا دادا چی بوت کسی بوتو کار خوٹول شیطان دے مخی ذکر شکن خواه دا خود دے خلقو تا خبری کے ناس تیا سوال جواب کئی نو اصل گمراہ کون کی دیلی کن شیطانان دے فمن تبعانی نو یا اللہ سوک چی دما تابی داری کئی فینو منی دیو دما دمر کرو نئی فمن آسوانی او سوک چی دما نا فرمانی کئی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ نو بیشکتو بخشش کو ان کے مہربان نو آیت کی اشکال لے چی عصوانی نا فرمانی کئی نو آگے سر خدا تتمنو پکارا چی غفور الرحیم آخو اللہ دو مومنان دو پار دی تو نا فرمانو دو پار خو غفور الرحیم ندے پکارو چی عزیز حکیم یہ ویلے میں عزیز الحکیم دا نو غفور رحیم سو مطلب دی نو یو جواب دا دی چی داو سرشتا کنا چی لمن تابا ټیک د زمانہ فرمانی کړي وا خو به توبه وستا نو ته بخشش کون کې مهربان یو دار دویم جواب دار تقدیر تاجت نشتا چې د اسوانی مطلب ګناهونه نافرمانی ګناهونه یادې ښا شرک نه یادې اګونګار ته معافی کی کنه ربنا یا رب زمونگا انی اسکنتو من ذریتی بیشک ما پریخو دل من ذریتی بعد دخپل اولادنا سا اولاد دخو نورا استیاغو پشام کیو سار ربی بی اگداغی سوکن خدا یو حاجری ایرا استا او اسماعیل نوزک ایوی چه من ذریتی ما پریخو دل هما اباد کړل بازي د خپل اولاد نابوادن په داسې میدان کې غیر زی زرعن چې نه دي فصل والا زرغونی والا شار زیده خشک زیده عند بیتک المحرم استاد کور سره چې ډیر عزتمن محرم او محترم دي دا می پرې خودنو دا لاو طویل وخا انبیا چر بغیر دو اللہ دا حکمنا اس کار نہ کئی دیتا دا انبیاء و خصوصیت ہوئی نو دنیا کی کسوک دا سی کئی پاد جاہلانی کا نخوا نو اگوی دا پیغمبر پا سنت عمل کو ما دا ابراہیم علیہ السلام پا سنت عمل کو ما نو اگو لگی اخپل بی بی و معشوم بود جرد زنگل کی پریو دی دا جاہل لکا نخوا اگر ته خلا ویلو تا ته چا ویلو جاهل چې دا څه کوا سمره ظلم کوي دا خلک د ابن عربي وی احکام القران کې چې لا يجوز لاحد ان يقتدي به دا نتیجه چې ابراهيم عليه السلام په خلق په دې کتاب دار کې سکی فی ترک عياله و ولده بارض مزیعتن دا سید مکہ پیاری کی حفاظت نشتا نور سے نشتا عرصہ پا گزائے کی گی رکی گی ودائز مکہ کی او اتکالا بالعزیز الرحیم او داوی چی بس ما توکل کردے پا اغزات باند خوا دا کم توکل لے اسباب نشتا او توکل کے دا خصوصیت تے پیغمبران خوا نو یا اللہ سبارہ میں پری خودو دا اولاد و دا ما شمان میں فتیز زنگل کے پخوش زی کسلہ پری خودو جنبا کی اوبشتا نواخشتا انبا کی دبات باران نصفناشتا ربنا اے رب زمون لیقیم الصلاة خاص دید پارا خا دا دید پارا چیدی پابندیو کی ستا دا دین صلاة نمرات دین دے خا خاص د دین د پاره د عبادت د پاره رل یقیمو تعلق د پاس کان تو پورې هغه مخته فجعل افئده من الناس ندعاکوما چوګر زوا زړونه د خلقو تحویلم چې دې ترانی دې کیږي او دې سره محبت ساتي ورزقهم من الثمرات او لا رزق ور کدي تازه میونه چې کړهو پکې نه محنت پکې نه لا الله یشکرون خاص دې لپاره چې ستاسو نعمت اخري او رزق اخري نو وی چې الحمدلله لا الله یشکرون دا ری خبرې لپاره شکر شته کنه ها چې تاسو شکریا ادا کړو دې له کې مجاهد وای چې لو قال کدا سي ویلې چې افئده الناس دا منی پکې نه راوړل اف اذا الناس بغیر من لزحمت عليه فارس والروم والهند ودا ملکونه پر جمع شوی وخا دا ملکونه چلولې بادشاہي کنه کافران دا وینې بیا چا طواف کو توبه توبه هغه وبکې سنت لري د وخت نصر په شانتي خدا خو چې مینن ناس یو نمرات د مینن ناس نه معهود خلق دي مسلمانان نو مسلمان که پاکستان کې دی که په انډیا کې دی که په روس کې دی که په چین کې دی که په جاپان کې دی ټول راضی حج لکنه حج راضی نو خطر خو نشته کنه نو مینه الناس ذکر وي من کې دا کمال نه ښه چې خاص خاص خلق چې هغه مؤمنان دي په دې ملکونو کې آیا دي ربنا یا رب زمونږ انک تعلم ما نخفی و ما نعلن ته پوهیږي پاسو چې موږ یې پټ ساتو په دلونو کې واچ ښکارې کوو و ما یخفا علی الله من شیء نه پټیږي په الله باندې یو ذره نه په ځمکه کې نه په اسمان کې الله صفتونه ذکر کړل اول علم او قدرت دے ذکر کو بچی اپری خود دا دیر گران کار دا ابراہیم علیہ السلام پاگا امتحاناتو کیا امتحانو کا نخوا امتحانو او علامہ ابن قیم وی قال سعد بن ابي وقاص صحابي دي مشهور سعد بن ابي وقاص ویلو چې کان ابراهيم يحب سريته هاجر چې ابراهيم عليه السلام با د هاجر سره ډېر محبت کو وینځه خو نو ا د مصر بادشاہ ول ورکړي ونه نم پیسی دوین دیو خواه حباً شدیداً دیر صح محبت چکا دا اللہ حکم نوی نو پی او وقت کی باتی نو جدا شوی پی او سر نوکان زورها پی کل یومن علی البراق وید شام نبا ارواز راتو داگی ملاقات بیکو زکا براقو کنا اگا براق چی پیغمبر پی تلیو معراج تا ناغتا مزل سو نوی هر روز براتا ملاقات بے کاؤ من الشام بلے من شفقتی ہی بہا دا سی محبت ہو لکہ دا نبی علیہ السلام دا حضرت عائشہ سرکا روضة المحبین کی ہوئی 169 صفحہ کی خواہ الحمدللہ اللذی وہب لی الحمد لله الذي وهب لي د تمام د کمال صفاتنا خاص الله الرضي غزاد چې وی با خمات علی الكبر پډیر بډاوالی کې اسماعیل علیہ السلام دغه 84 لکې مفسرین ښا د سلورت یو کالو چې اسماعیل علیہ السلام پیدا شو او چې سلو تورسه دو نو اسحاق علیہ السلام پیدا شو زکوی چې علل کې باري دا ډیر ګډاواله چې په داسې وخت کې ما توبه کوم اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ان ربي لسمیع الدعاء بشک رب زما قبل اون کې د دعاګانو دې یو د هاجر زیو اسماعیل او بل ساره اسحاق من دی جدا جدا دیخوا ناول شکریہ دا کئی دی نعمتنو او بیا رب جعلنی مقیم الصلاة من ذریتی اے رب زمان او گرز ایمان لرام پابند منزو او زمان دا اولادنا من ذریتی دلتم من راغی ذریتی نوی پتو تلگی دلیوان چه زمان اولاد که با هم دا گمرهانی کنه نمینی ازکر آور چه طول خو ندی علامات معلومه دا خدا چه کم زمان پلار دی و پا طریقه دی من طبعانی نو آغا یادی خواه یا اللہ غومو کرده دا خپل دین پابن ربنا یا رب زمانگا و تقبل دعا دیر پزاره و پا منت سرا زمانگ دا دعا قبول کیم دعا ای وصل کی زمان دعا خواه ای لرش وقت ربنا اغفر لی اے ربا ما تا هم بخناو کی ولوالدی ازم امور او پلار ته مولل مؤمنین او ټول مؤمنان ته یوم یقوم الحساب فقرت باندې چې قیامت شي او حساب قائم شي نګور دیواله زیک دا و نزیم او پلار نه یادي کپه هر پیړې کې ها پهار پیړې کې نو خامخاږي ترسي کنه او کنه رسی نو آدم او حوا ته ورسي کنه ولی والدیا هر چا ده پار دعا او پکاری او نور مومنان ویدا تر قیامت تور سوک راضی اغی طول لرزا دعا رسی او شامل شوالخا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون اے بندہ گمان مکوا خطاب پیغمبر تا دی خمراتی هر بندہ دی خوا اے بندہ گمان مکو تو چې الله غافل دی دا کار نه چې دا ظالمان یې کوي ادا رښتیا هر بندہ ته په ذهن کې راځي چې را الله به دې خلقو دې عمل نه نه خبر نه کنه صبر ډیر دی چې دا خلق څه کوي دا الله ویني ولې نه ویني څه غافل نه ما عمل الظالمون او ته دا لوی کار کوي ها الوائی ناس تو ڈیریو تا لگی دلیو دا مٹیائیو دا زلوبو ادا یو بانده چی را گئی چی غوکات نوی ارده ولی دا سی ناس دی وی نظر بے خرابی نو نو چکے رواغستا و دا اگه سڑی ستر گولا ورورانو آگوی درکا مادو بیماوی گنی تلون دی چیر سا تپرات دیو خوراک نکے دا خواغه حال لغا اللہ رب العزت وی زی وی نما چی دا ظالمان سکی پا دی خارونو کی اپا دی بازارونو کی اپا دی مارکیٹونو کی او پا دی امام بارو کی یا خدای تعالی دا ولی و تسنوی اللہ وی دا دوی نا وقت نده نو برگا چی وقت راشی کنا دنیا خدا عذاب زینه ده خوا انما یواخرهم بشکر استقی اللہ ذی لرال یوم اگر وزتا تشخصو فی الابسوارو چراوت بی پاگی که استرگی ده خلقو ده حیبتنا محتعینا منڈی بوی مقنی روسیم اچت انکی بی خپل سرونو لا اسمان تا بگول لا ارتدوی لیم ترپوم نبو پس کی دی ده رب دسترگیم استرگی با نشی بندو لی وازی با پاتی شوی پاپ ادتهم هوام او سلونا بے خالیوی دا عقلنا تشک تنگال بی خان وانزر الناسا ویر و خلق یوم یاتیم العذاب و داغر وزنا چرابش عذاب فیقول الظال فیقول اللذین ظلمون نو بویدا ظالمان و مشرکان خلق ربنا اخرنا الى جل قریب ایر بارستو کمونگا یونیٹی نزدیتا یا اللہ مونگا لنور محلت راکی لکا دنیا کی چی را کڑے ہو نو لگ وقت نور راکی ولی سبق ہے نجیب دعوتکا ونتبع الرسل چستا دعوت قبول کو دا توحید او تابداریو کو دا پیغمبرانو دخوئے چی دور پوشوی نو وقت مخبکی گی خو چی دور پوشوی چی حق دغاو خوا حدا چی دا خبر دا نو خاتا خوا دا کله کله خیجی د دینه دا یو مرګره او زمون کلی کې هر قسم بدعتیانو نه یو بګه خغړ دکاندار او خپل سره او خډیره د دې مسلې سره دښمنی وا اړیره بنی اتی وا امر شه بیانو زمونگا امیر سے پا خوب کیو لیده ویارا مصباح الدین میں پا خوب کیو لیده مصباح الدین سنگا وی دل تا زمونگ دی جماعت ترانه نو تو اویوی چه مسئلہ دا وقت مونگ پو انشو دا بیاو مصباح الدین خوشو چه اقرار خوکو کنخا نو دی بوی چه اللہ نجیب دعوتا کونت تبع الرسل چستا دعوت قبول کو چې تاسو له دعوت راکړو چې ايو الناس عبدو ربکم او د پیغمبرانو تابعداري کو خبر اصل کې دغه دوی توحید او سنت باس الله رب العزت و تجواب ورکی اولم تکونو اقسمتم من قبلون ولی نوی تاسو چی سوگن دنو باهم کول پا دنیا کی ما لکم من زوال چی ستاسو دا پارا دنیا نتلل نشتا ولی قیامت نمانا نه زوال دا مانا ندا دا مانا چی ستاسو دا پارا زوال نشتا مرگ نشتا او تاسو وی چې مونږه خلامه وسط پیندېشتو کال ته مونږه خلا وسط دا امونږ تړي رومر دي دا خبره چې څوک کینو الله وی دې مرګ نه مانی ښا الله وا ته قیامت کې زکه وای چې تاسو خدا نه وی چې مونږه د دنیا نه ونړیږو امونږ نه خپل کورونه خپل زیونه خپل اولاد خپل مشره او کشران پاتې شي مونږ د پاره زوال غنښته وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ او بیام تاسو سیدلی وی پکورنو داغی کسانو کیم چه غظلمونه کلیو پخپلو زاننو بانده استاسو مشران اگا هم لیتلیو کنا اگی لار او تاسو داغی پکورنو کی پاتی که ده کنا او کل کل وام داغی غنخو نشانو تکاتو چو گوری دازه پا دیوال منگول جوڑا کلی دا چه داده چه ها دانو دا با دا بابا جینو یا با دا نو دا اکلا با دا لرگستنی باوی کنا زبردستی اگه که با شیشه حکا کلی وا شیشه اگه که با زان کوتو نو دی با دی با چه زان کوتن دی با زان تا کٹکی که خودو یو گور دی دور دنگو چه پا دی که با زان کوتو مونگا خودی تا نرسو نتاز چه بدا نخی نشانی نظام پدلو کی نراتلا چه سنگ دا کورنن داغی نخالی شو نصبا وزمون نام خالی کی گی ظلمان خسام و تبین لکم خدت معلوم شوا کیف فعلنا بیم چه منگ آغی سر سکانی اکڑی سکارو نام اکڑل و ضربنا لکم الامثال امون بیان کلو تاستا پا قرآن کی مثالونا و قد مکرو مکرهم او دغه ظالمانو خلقو چلونه کړي او خپل چلونه د حق په مقابله کې فی ابطال الحق وتقرير الباطل چې باطل مضبوطو او حق ولري کوو د دې لپاره پایند الله مکروم الله سره دا وی تنظیم وین کان مکروم لتزول منه الجبال دو معنی دی این یا نافیه دی نمانا فاسانه دا او نو اغا مکرون دی او تدبیرون دی داسی لتزول منه الجبال چاڑو لشو داغی دو وجه نغرون داغی بس مکر او تدبیر خواه داسی نشکولی چی غرد یو زین بلده تکرده خواه ادوه معنی دا این خپلل اگر کوو مکرونه فریبونه د دې دومره ډیر چنلې دلې وی او لري شوی دا غي د وژنه غرونه د خپل زینه نو بیا دې کی چا دا جبال مجازن حمل کړي په انبیاو باندې چې انبیاو سره سره شکولې اخو د دین او د علم غرونه او غي سره سره شکولې اچھا حمل کړي په خپل معنا باندې ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چوین کان شرکهم لتذول منه الجبال اگه مکر تے شرک وی لے خوا تا دی اگه شرکو نا داسی ہو چلاوی دا اگه نا خورونا نا لے دا اسمانو نا را غرد دا اسمکر ٹوٹے کی دا اگه دا سور مریم و کحب کی بیارا شخان داسی مکرونا و فریبون اکڑی خوا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا تګمان مکوای بندا چې خلاف وو کی الله د خپل وعده چې کړي وا پیغمبرانو سره ان الله عزیز ذو انتقام بې بشک الله زور اور ذات ته بدل غستن کې قلب اخلي یوما تبدل الارض غیر الارض فاغروز چې بدل وکړي شي د ازمکا په بل ازمکا حقیقت به بالکل بدل شي یا صفت به بدل شي والسماوات واسمانهم وبرزوا لله الواحد القهار او کار بشي دا خلق او روبو زید قبرونو نا دا پار دا غزات چی واز دے و پارچا زورا ور و تر المجرمین او بوینی دا مشرکان یوم ازم پا دارد بانی مقرنین فی الاسفاد تللی شوی بی پا زنزیرونو کیم سرابیلو من قطران کمی سنا دا دی با دا گوگلو نئی اچ اور و تڑی راس رکی قطران یا دا تانبینا فاصلنا لو علی القطر و تغشا وجوه و من نار او پتکلی بای مخنو دا دی لرور لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت چه سزاور که اللہ ار نفس لا داغی عمل چکڑے دیم ان الله سريع الحساب بشک الله ډیر زر حساب کوونکې دي حدیث کې راغلی نبی اسلام ویلو ابن کثیر ذکر کوي چې اربع فی امتی لا ترکونهن یو سلور عادتونه دي عادتونه زما په امت کې چې نبی فریدی بس دا به یې پکې افا الفخر بالانصاب فخر اولوی کل پنصب باند خلق کئی که نیواز عرب نا وطعنو فی الاحزاب او پی غورو نور کل یو بلتا دا دی عزت او بیزت ہے پمان باب کی کنا پی غورو نور کل والاستسقاو بالنجوم او بارانونه وختل پستورو سره ونیاحتو او ویرونه کول په مړو باندې جړاګانې کول نبی ویلو چې کومه خزا چې هغه جړاګانې کوي په مړی باندې ویرونه کوي هغه ته په قیامت کې الله د قطران قطران کمیس اغوستې د ګګړو آیا د تانبیه دل ادا خاص سزا مقرر کرو خواه ان اللہ سریع الحساب و بیشک اللہ دیر ذر حساب کونکے دیم حازا بلاول للناسیم دا قرآن تبلیغ دیم نصیت تے و دعوت تے دا پار دا طول دنیا چنو بوت دا پیغمبر عامو للناس ولینذرو بیهیم او ترتیب پا کدا دیم چو یرولی شی خلقا پا دی قرآن سرام ولی علم او چی پوشی چی دا علم ولی حاصل شی انما هو اله واحد چی بیشک آغا اللہ مددگار دی یوازی حاجت روا دی یوازی ولی اذکر اولو الالباب او چی عبرت حاصل کی عقل من دے ترتیب دے تبلیغ قرآن تاوی حضا بلاغو للناس او ترتیب دا ذکر کو جیوال و بدی سر خلق اویرو لشی لیون ذرو بیهی چو اویرو لشی نو لی علمو وہ بشکن اصل علم بیراشی ذہن تا ذی مسئلی چی انما هو الہ انما هو الہ واحد دا علم دیتو علم دا توحید او سنت دیتا علم اولی اذکر اولو الالباب دے ذکر ہوئی سنگچ نور دینو کم دقا سی ہوئی خوا چی دیکھو دا ٹولو دا پارا بلاغ بلاغ ٹولی دنیا دا پارا خو لیکن عبرت تی سوک حاصلی اولو الالباب عقل من خلق عقل من اللہ اوشی پیدا کرے کا نا پھر لوے سبب دے دیو بنده د سعادت لپاره دنیا او د آخرت سعادت په دې کې کنه نو سوره رات کې هم د دې صفاتو نکړیو چې نما تذکر اول الالباب اته صفاتو نو کنه او دلته هم ذکر کوم اول الالباب سوره هي